สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ไปกันที่สายของครูเบิร์ตครับครูเบิร์ตมาพร้อมกับเรื่องประสบการณ์ร่วมที่เกิดกับตัวเองและก็เพื่อนจากอาถรรพ์ของสิ่งของบางอย่างครับมาพร้อมกับเรื่องสื่อมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่4กันเลยครับสวัสดีครับครูเบิร์ต สวัสดีครับพี่แจ็ค ครับผมครูเบิร์ตสบายดีนะ ก็วุ่นๆหน่อยครับปลายปีก็จะมีกิจกรรมเยอะหน่อยคร ับ เออนะครับเราไม่ได้คุยกันแบบตัวเป็นๆนี่พักใหญ่ละ ใช ่ไหมครั้งล่าสุดที่ครูเบิร์ตโทรมาเล่าน่าจะเป็นกับพี่บัตรใช่ป่ะ น่าจะใช่นะ ครับน่าจะเป็นกับพี่บัตรนะฮะแต่เราก็มีการคุยกันทางหลังไมค์กันบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเล่นของสะสมของเราอะเนาะ ว ัน นี้ก็เกี่ยวเฮ้ยก็เกี่ยว เฮ้ยเกี่ยวอะ เกี่ยวมากๆด้วย เฮ้ยเออมาครูเบิร์ตครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงอะไรกันเยอะเรื่องสื่อที่ว่านี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นเชิญเลยครับ ผมขอย้อนเรื่องนี้ไปนานหน่อยนะครับเป็นเรื่องสมัยผมเด็กๆผมคิดว่าตอนเด็กๆอ่ะทุกคนคงต้องเคยมีทำอะไรผิดบ้างแหละก็เลยเป็นเรื่องที่ผมไม่ได้เอามาเล่าก่อนหน้านี ้ เราพยายามคิดแล้วคิดอีกว่าก็เล่าแล้วกันเพราะว่ามันมีประเด็นหลายเรื่องที่พอดีทีแรกอะครับไม่ได้คิดจะเล่าแต่ว่าดันไปฟังย้อนหลังแล้วไปเจอเรื่องของพี่ท่านหนึ่งที่มันคาบเกี่ยวกับเรื่องของผมเดี๋ยวฟังดูว่าค่าเกี่ยวยังไงนะครับ ครับ เริ่มเลยแล้วกันครับ ได้เลยครับ ปีว่าประมาณผมกับพี่แจ็คเนี่ยคนรุ่นเดียวกันประมาณ80-90นะครับ ครับ ถ้าใครเกิดไม่ทันก็ขอบอกไปว่าเป็นยุคที่ยังทันโทรทัศน์ขาวดำนะตอนเด็กๆอ่ะแล้วก็ของเล่นไม่ค่อยมีวิดีโอเกมเนี่ยเข้ามาตอนปลายๆก็ประถมปลายแล้วนะครับ ใช ่ก็กิจกรรมของการเล่นของเด็กในยุคนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นกิจกรรมเอาท์ดอร์มากกว่า ครับ นะเป็นกิจกรรมนอกบ้านยุคที่ผมเล่าเนี่ยมันจะพอดีพร้อมๆกับยุคที่ผมเคยเล่าเรื่องคุณตากับตำนานสวนโบราณนะครับคือผมอาศัยกับคุณตาคุณยายอยู่ที่ซอยแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะครับแล้วก็น้องสาวผมกับน้องสาวนี่ห่างกันประมาณ6ปีครับ ก็คือน้องเพิ่งจะประมาณสัก3ขวบ4ขวบนะครับก็สภาพซอยผมบรรยายก่อนซอยผมไม่มีลักษณะพิเศษอยู่อย่างนึงครับพี่แจ็ค ค ือในซอยเนี่ยปากซอยจะเป็นคนไทยพุทธนะฮะปากซอยกับท้ายซอยที่เป็นผมอยู่ท้ายซอยสุดเลยนะครับ ปากซอยกับท้ายซอยเนี่ยเป็นไทยพุทธตรงกลางเนี่ยจะมีหน่วยงานของศาสนาคริสต ์ ผมเรียกว่าบ้านฝรั่งก็แล้วกันนะครับแล้วก็ก่อนจะถึงท้ายซอยจะเป็นชุมชนอิสลาม ซึ่งแสดงว่ามีสามศาสนาเลยรวมกันอยู่ในซอยเดียวกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะมีเพื่อนหลากหลายมากตอนเด็กๆเนี่ยมันก็จะมีเด็กกลุ่มเด็กที่เล่นกันเรียกว่ากลุ่มเด็กที่มีบ้านก็คือมีบ้านอยู่ในซอยเนี่ยครับกับกลุ่มเด็กที่อยู่บ้านเช่าก็คือเหมือนกับเช่ามาไปๆก็จะเล่นอยู่เป็นครั้งเป็นคราวนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นในกับผมความสัมพันธ์ของผมกับเด็กบ้านเช่าของซอยข้างๆอีกคนหนึ่งที่เขามาเล่นด้วยนะครับยุคนั้นผมตอนเด็กๆจะไม่รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเท่าไหร่นะครับเวลาที่เราจนกว่าพูดตรงๆนะครับเราจนกว่ายุคนั้นผมอยู่กับตายายพ่อแม่ทำงานอยู่ที่จังหวัดนครนายกเป็นครูเนี่ยนะครับผมไม่มีของเล่นอะไรดีนักหรอกผมก็เล่นแบบเตะบอลอะไรไปกับเพื่อนๆนี้นะครับแต่พออยากจะซื้อของเล่นขึ้นมาเนี่ยผมก็จะแบบไม่มีเงินที่จะเอาไปซื้อเป็นเงินก้อนอะไรฉะนั้นเนี่ยผมตัวผมเองเนี่ยได้ไปอยู่โรงเรียนซึ่งค่อนข้างมีเด็กมีฐานะไปอยู่แต่ว่าผมได้ไปอยู่เพราะผมจับฉลากได้เฉยๆนะครับแล้วก็ผมมีเพื่อนสนิทในห้องเนี่ยเป็นลูกนักการเมืองชื่อดังท่านหนึ่งเคยมารับผมไปเที่ยวบ้านผมก็เลยยิ่งรู้สึกว่าโอ้โหเห็นเขามีของเล่นที่ค่อนข้างแบบกรี๊ดน่ะพี่แจ็คเห็นพี่แจ็คกรี๊ดแหละคือถ้าเกิดอยู่ในยุคนี้มันจะแพงมากแต่ยุคนั้นผมก็ได้จะมองเขาอะนะครับเรื่องนี้มันก็ติดค้างในใจแต่ว่าเราก็ด้วยความเป็นเด็กเราก็เล่นไปเรื่อยๆครับ กิจกรรมประจำของผมคือการเตะฟุตบอลยุคนั้นผมบอกได้เลยมันมีการ์ตูนดังอยู่3เรื่องครับ พูดไปก็คงพอจะก็มีการ์ตูนเซนเซียมีหมัดเดาเหนือแล้วก็กัปตันซูเบอร์สะตัวดังมากผมรู้สึกว่าการ์ตูน3เรื่องเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจให้ผมรู้สึกว่าทั้ง3เรื่องเนี่ยมันมีตัวเก่ง ตัวเก่งต้องฝึกวิชาตัวเก่งต้องฝึกวิชาผมก็เลยตื่นตีสี่ครับออกไปวิ่งออกไปวิ่งออกไปเตะฟุตบอลเพื่ออยากจะเก่งกับทางชุดภาษาครับทีนี้การเตะฟุตบอลเนี่ยเตะเช้าเตะเย็นเตะอะไรก็แล้วแต่ก็ตามธรรมดาของเด็กที่เริ่มกำลังจะเข้าสู่วัยรุ่นมันก็จะมีการทะเลาะกันครับกลุ่มผมกับกลุ่มซอยข้างๆเกิดทะเลาะกันจนทำให้มีเด็กคนหนึ่งของซอยข้างๆเนี่ยมาดักต่อยเพื่อนสนิทผ ม ผมปรากฏก็คือว่าผมก็เลยไม่ได้เล่นกับเพื่อนสนิทคนหนึ่งนะครับเพื่อนคนนี้มาอยู่ซอยข้างๆชื่อโก้นะครับโก้กับผมเนี่ยรุ่นราวคราวเดียวกันแต่โก้เป็นเด็กบ้านเช่าผมเป็นเด็กที่มีบ้านก็เลยนัดกันว่าต้องแอบไปเตะบอลด้วยกันสองคนเพราะว่าโก้เนี่ยก็กลัวว่าพวกพี่ๆของซอยนู้นจะว่าส่วนผมก็กลัวเพื่อนสนิทผมที่อยู่ในซอยจะว่าไปสนิทกับคนอีกซอยหนึ่งผมก็เลยนัดกันว่าเอางี้ไหมเรามาเตะบอลกันตอนตีสี่วะคือถามว่าทำไมต้องตีสี ่ ก็คือว่าคุณตาผมทำงานอยู่ที่สวนสัตว์ครับคุณตาจะออกไปทำงานตอนตีสี ่ ผมก็เลยจะเดินออกไปกับคุณตาที่ตาจะไม่ว่าเพราะว่ามาด้วยกันนะครับแล้วก็ไปเตะบอลอยู่ตรงเขาเรียกว่าผมเรียกว่าบ้านฝรั่งก็แล้วกันนะครับบ้านฝรั่งเนี่ยจะมีรั้วบ้านเป็นรั้วเหล็กกั้นไว้แล้วก็กว่าจะถึงตัวบ้านเนี่ยจะประมาณสนามบอลเนี่ยความรู้สึกผมว่ามันไกลนะครับ โดยที่ลักษณะก็คือผมจะเอาประตูรั้วเหล็กนั่นแหละเป็นประตูนะแล้วก็โจโก้เนี่ยชอบเป็นผู้รักษาประตูมากกว่านะครับแล้วก็โก้เป็นคนบ้าทหารเหมือนผมในบ้าทหารตั้งแต่เด็กละเล่นอะไรก็จะยิงปืนปาระเบิดอะไรเงี้ยนะครับ ประมาณสักตีสี่เนี่ยมันจะมีคนงานลุงคนงานมาทำความสะอาดแล้วก็จะมากวาดลานเนื่องจากเป็นบ้านที่มีต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีใบไม้นะครับทีนี้ลุงคนงานผมสมมติชื่อลุงทอมแล้วกันนะครับลุงทอมเนี่ยก็ทำงานให้บ้านฝรั่งมาเยอะแล้วลุงทอมก็เลยกลายเป็นเด็กเก็บบอลโดยอัตโนมัติเลยครับเวลาผมยิงลูกโด่งแล้วมันลอยเข้าบ้านลุงทอมก็จะเก็บลูกฟุตบอลแล้วก็กลิ้งมาให้นะครับเรื่องตำนานเนี้ยไม่ใช่ตำนานครับเรื่องของเรื่องเนี้ยมันเริ่มเกิดขึ้นตอนที่งานบ้านฝรั่งเนี้ยในปีหนึ่งเนี้ยเขาจะจัดกิจกรรมคล้ายๆเปิดท้ายนะครับปกติเราจะเข้าไปในบ้านนี้ไม่ได้นะครับ ยกเว้นเขาจัดงานลักษณะแบบเนี้ยเราถึงจะเข้าไปชาวบ้านก็จะเข้าไปก็บางคนก็พวกแม่บ้านก็จะซื้อของใช้ใช่ไหมครับแต่ผมอ่ะไปเล่นของเล่นกันนะฮะแล้วก็จะมีแบบฝรั่งมาจากที่อื่นนะครับเด็กฝรั่งเด็กอะไรเข้ามาครับทีนี้เนี้ยก็ทุกครับเจ้าโก้เนี่ยมันแยกยักษ์แยกกับผมนะครับอยู่ก็ไปหยิบตุ๊กตาทหารมาตัวหนึ่งครับตุ๊กตาทหารตัวนี้มันเป็นตุ๊กตาพอร์ชเลนตุ๊กตาพอร์ชเลนก็คือตุ๊กตาที่หัวมันเป็นลักษณะเหมือนเป็นกระเบื้องนึกออกไหมฮะหัวมันจะเคาะแล้วดังป๊อกป๊อกมันจะแบบมันจะแข็งแข็งนะฮะตุ๊กตาทหารพอร์ชเลนเนี่ยเราก็บอกว่าโหยังสวยอ่ะเราไม่เห็นตุ๊กตาแบบนี้ในเมืองไทยครับในยุคนั้นไม่เห็นเลยผมก็โหผมเห็นผมก็ตาลุกวาวเลยพี่แจ๊คความรู้สึกผมตอนนั้นคือผมต้องเอามันให้ได้ทั้งนั้นที่เพื่อนผมจะซื้อนะผมยอมรับโดยดุษฎีเลยว่าผมบอกความที่ชั่วร้ายมากตอนเด็กอ่ะเพราะผมแค่อยากได้มันเองนะครับก็เลยผมไปถามเขาว่าเท่าไหร่เขาก็บอกว่า120 คร ับ 120เนี่ยคือเขามองว่าเป็นเด็กซื้อจริงๆอย่างตุ๊กตานั้นมันขายราคานี้ไม่ได้หรอกครับถ้าทุกวันนี้มันจะแพงมาก ๆ แต่ผมก็ถามว่าเฮ้ยโก้มีตังค์เท่าไหร่วะโก้ก็บอกว่าเอาจริงๆเลยนะ20 ม ีตังค์20แล้วมันขายวันนั้นแล้วเดี๋ยวมันอาจจะไม่ได้ขายแล้วหรืออาจจะมีคนซื้อไปแล้วครับแล้วความรู้สึกหุนหันพลันแรงของผมก็คือวิ่งกลับไปที่บ้านคนทุกซอกทุกมุมว่าคุณยายเอาตังค์ไปแอบไปตรงไหนบ้างแล้วก็ไปเจอว่าอยู่หลังตู ้ หลังตู้กับข้าวผมก็หยิบมาโชคดีผมได้ตังมา100พอดีผมก็หยิบตังขโมยตังพูดตรง ๆ ขโมยตังคุณยายวิ่งมาเลยแล้วก็บอกว่าได้แล้วตอนนี้โจโก้ก็ดีใจแต่แบบเอาไงอ่ะโก้ซื้อแต่มันตังผมอ่ะผมก็เลยบอกเอางี้ไหมโก้ให้ไปเล่นก่อนเดี๋ยวเบื่อแล้วขอนะเว้ยสัญญานะเว้ยขอโก้เขาบอกได้แต่ตอนที่ไปซื้อครับมันมีผมไม่ได้เป็นคนไปจ่ายตังค์นะครับพวกเป็นคนไปจ่ายพวกบอกว่ามันมีเด็กฝรั่งสองพี่น้องนะมองอยู ่ เด็กฝรั่งคนพี่เนี่ยก็คือมาขายของกับคุณแม่ ส่วนเด็กฝรั่งคนน้องเนี่ยอยู่บนบ้านอยู่บนระเบียงมองมาเด็กฝรั่งคนพี่อ่ะก็ทำท่าแบบไม่อยากให้ขายไอเด็กฝรั่งคนน้องก็มองจ้องเขม่งเลยแบบจะขายไม่ว่าขายไม่ว่าอะไรเงี้ยแล้วก็คุณแม่เขาอ่ะจะผมไม่แน่ใจว่าคุณแม่เขาเป็นชาติอะไรนะแต่หน้าเหมือนคนไทยผมเดาว่าเป็นฟิลิปปินส์แต่ว่าเขาพูดไทยได้บ้างแต่พูดไม่ชัดครับแล้วก็พูดบอกว่าเหมือนกับว่าเออทำไมถึงอยากได้ตัวนี้โกก็บอกว่าโกก็โกหกเลยครับว่ามีน้องสาวชอบเล่นตุ๊กตามากก็เลยอยากจะซื้อไปให้น้องสาวเขาก็เลยบอกว่าได้ขายให้ก็ได้แต่ว่าเจ้าเด็กฝรั่งเด็กฝรั่งคนโตชื่อเคสนะฮะคนพี่ชื่อเคสคนน้องชื่อเทลเคสก็เกาะขาแบบอย่าขายประมาณนี้ครับแต่ว่าคุณแม่เขาก็ขายอยู่ดีแล้วก็หันไปดูเป็นภาษาอังกฤษก็สรุปก็ได้มาครับคราวนี้เนี่ยแม่ก็บอกว่าเจ้าโก้บอกว่าสงสารนะน้องร้องไห้จะร้องไห้แล้วอ่ะจะเคสนะครับก็แม่คนเป็นแม่เขาเลยบอกว่าที่บ้านมีของเล่นอะไรที่จะเอามาแลกกับน้องได้ไหมเหมือนกับไปหาตุ๊กตาหรืออะไรมาแลกนะเดี๋ยวแม่คุยให้อะไรนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นผมไม่ได้ถามโก้นะว่าโก้เอาอะไรไปแลก อ ันนี้ถัดมาครับเราก็เตะฟุตบอลกันตีสี่ตามที่เรานัดนะครับเจ้าเด็กฝรั่งคนที่หรือเคสเนี่ยก็ออกมาเล่นด้วยโดยที่มีลุงทอมก็เหมือนมากวาดลานด้วยแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงด้วยผมก็ถามเฮ้ยไม่หลับไม่นอนตีสี่แล้วลุงทองเขาบอกว่ามันเหมือนผิดเวลากลางคืนกลางวันอะไรเงี้ยครับก็คือแบบไม่ยอมนอนแล้วก็เป็นเด็กกะโหลกกะลาใช้พูดมีเหมือนเล่นเด็กผู้ชายเลยครับ แล้วก็ตอนแรกอะไม่ได้เล่นหรอกคือวิ่งเก็บบอลแทนลุงท อง แต่ว่าไปมาก็คือออกมาขอเล่นด้วยเลยเปิดประตูมาขอเล่นด้วยแล้วก็คอยถามตลอดว่าตุ๊กตาเป็นไงอะไรเงี้ยตอนถามนี่ผมคุยไม่รู้เรื่องเลยครับแต่ว่าลุงทอมไปให้ฟังว่าก็ถามว่าตุ๊กตาที่ได้ไปอ่ะเป็นไงบ้างแล้วก็บอกแค่ว่ามันโอเคก็เล่นอยู่จะโก้บอกเล่นอยู ่ อันนี้ผมก็สังเกตว่าคุณลุงอ่ะคุณลุงทอมอ่ะแกขาไม่ค่อยดีเริ่มแบบเก็บบอลไม่ไหวแล้วผมก็เลยบอกลุงผมขอวิ่งเข้าไปเก็บเองได้ไหมลุงก็กวาดไปแหละนะครับก็เลยแบบไปเป็นการตกลงกันมีลูกนึงเตะไกลไปหน่อยทิ้งไปใกล้บ้านไอ้ถ้าเกลเด็กก็หลังคนน้องอ่ะก็มองอยู่บนบ้านโก้ก็ชวนมาเล่นแต่ว่าเกลเล็กครับเกลยังเด็กอยู่เลยเกลก็ตอบเป็นโนอะไรสักอย่างครับโนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ที่แบบว่าเจ้าโก้มันตกใจก็คืออยู่ๆเขาก็ร้องเพลงอัศนีขึ้นมาครับไอ้เกลอ่ะร้องยังไงไม่รู้แต่ว่าช่วงนั้นอัศนีจะร้องเพลงชื่อเพลงครับสวัสดีครับผมชื่อยินดีอะไรเงี้ยฮะโอ้โหแบบว่าโอ้เฮ้ยพูดภาษาไทยได้ร้องเพลงภาษาไทยได้ด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยไอ้เรื่องการเล่นของผมก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแต่ว่าพอถัดมาแม่ของโก้เขาเล่าว่าก่อนเลิกเรียน อ ่ะตอนนั้นโก้ยังกลับไม่ถึงบ้านเด็กฝรั่งคนพี่อ่ะเคสอ่ะมาหาที่บ้านกับผู้เลี้ยงเขาบอกขอดูตุ๊กตาหน่อยเออแต่ตอบแม่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเด็กฝรั่งไอ้คนที่เจ้าเคสเนี่ยนะครับเขาก็มาเล่นทุกเช้ามาเล่นเช้ามืดนี่แหละตีสี่มาทีไรก็ถามแต่ว่าตุ๊กตาเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยครับโก้ก็บอกว่าไม่รู้อยู่ไหนละจริงๆตอนนี้ของเล่นมันเยอะมากหาไม่เจอเขาก็เลยบอกว่าอีกไม่กี่วันเขาก็จะกลับแล้วเขาอยากเห็นตุ๊กตาเนี้ยอีกครั้งหนึ่งก่อนกลับคราวนี้ถัดมาแม่โก้เขาก็เล่าอีกว่าเด็กฝรั่งคนน้องที่ชื่อเกลอะมาหาที่บ้านกับฝรั่งตัวโตๆน่าจะเป็นพ่ อ แต่แม่คุยด้วยไม่รู้เรื่องคือแม่เห็นแบบแม่เขาทำกับข้าวหรืออะไรอยู่เนี่ยแล้วก็มีพี่เลี้ยงคนไทยคนหนึ่งไม่ใช่พี่เลี้ยงคนแถวนั้นครับคนแถวนั้นก็บอกว่าเห็นแวบๆแบบว่าวิ่งร้องไห้กลับไปผมก็เลยคิดในใจว่าเฮ้ยเขาคงอยากเอาตุ๊กตาคืนจริงๆแล้ววะโก ้ ผมก็เลยถามคาดชั้นมาแล้วครับ มาแล้วโอ้วันนี้มาเลทนะ เล ทไป3นาทีฮะผมจับเวลาอยู ่ ไม่เป็นไรแซวเล่นครับต่อฮะเหมือนกับเขาพยายามอยากจะได้ตุ๊กตาตัวนี้คืน ใช่ก็วันนึงพี่มาวันนึงน้องมานะครับตอนนี้เนี่ยผมถามโก้เอาแบบจริงจังคาดชั้นเลยโก้ต ุ๊กตาอยู่ไหนวะโกก็ตอบผมด้วยเสียงอ่อยๆบอกทิ้งไปแล้วว่ะ อ้าว ผมบอกโกเฮ้ยเราเอ้ยไม่คืนเด็กไม่ว่าแต่สัญญากับกูไว้แล้วไง ใช่ว่าถ้าเบื่อแล้วต้องเป็นของเราเราก็ออกตังค์ไปด้วยนี ่ เออ แล้วแบบทิ้งเฮ้ยเงินร้อยหนึ่งนะเว้ย ครับ ผมก็เริ่มแบบตอนนั้นบอกตรงในใจผมว่าผิดใจกับโคประมาณนึงแล้ว คร ับ ครับตอนนี้ผมไม่เชื่อผมพูดตรงๆนะจ๊ะผมไม่เชื ่อ ว่ามาทิ้งไปแล้ว ม ันคงไม่อยากให้ผมหรือเปล่าผมแอบไปบ้านมันครับผมไปค้นทุกซอกทุกมุมเลย อ ันนี้ผมก็ไม่ได้บอกแล้วนะถ้ามันฟังอยู่ผมขอโทษนะ ผมก็ไปค้นครับไม่เจอจริงๆนี่ไม่เจอจริงๆครับเฮ้ยมันทิ้งไปแล้วเหรอวะ คร ับ อันนี้ถัดมาครับโก้เล่าว่าอันนี้เนี่ยที่ผมบอกว่าเรื่องมันคาบเกี่ยวกับคนที่เคยเล่าก่อนหน้านี้นะครับขอโทษครับจิตน้ำ คร ับ โก้เล่าว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาเลิกเรียนเร็วครับเขาก็เล่นฟุตบอลอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เล่นกับผมนะเขาวิ่งไปเก็บลูกบอลในบ้านเขาเห็นคุณแม่ของเด็กครับ นั่งอยู่แล้วก็มีเหมือนจะเป็นพ่อของเขาอะกำลังทำอะไรบางอย่างนั่งอยู่เขาก็เลยมองว่าทำอะไรนะผมก็เขาทำลักษณะแกว่งลูกตุ้มครับแกว่งลูกตุ้มลูกตุ้มเหมือนนาฬิกาติ๊กต็อกอะแกว่งซ้ายขวาซ้ายขวาเขาก็ยืนมองสักพักเขาก็งงว่าทำอะไรกันสภาพก็จะยินเสียงเป็นเสียงวิ้งวิ้งเนี่ย ฮ ะเสียงคล้ายกับพี่แจ๊คเคยเห็นเวลาเขาเอาอะไรถูปากแก้วเชมเปญนะ ที่มันจะมีเสียงแหลมวิ้งวิ้ง ที่มันดังวิ้งวิ้งเนี่ยเขาก็งงเสียงอะไรเขาก็เลยสนใจเข้าไปดูพอเข้าไปดูก็เลยแบบเขาก็ถามลุงทอมว่าลุงทอมเขาทำอะไรกันนะเขาก็ลุงทอมก็เล่าให้ฟังว่าไอคนที่เป็นผู้ชายอ่ะคืออันนี้ผมมารู้ตอนโตนะตอนนั้นเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษแต่จริงๆเขาคือจิตแพทย ์ กำลังรักษาผมว่าฮะรักษาอะไรอ่ะพักนึงก็เปลี่ยนจากคุณแม่มาเป็นเด็กเคสอ่ะพี่คนโตแล้วก็ถ้าเหมือนกันก็มีแกว่งลูกตุ้มพูดคุยแล้วก็วิ่งเสียงวิ่งอ่ะสักพักนึงเอ๊ะเขาก็ถามว่าเขาก็เลยบอกว่าทำไมต้องรักษาสองคนตอนนี้โก้เขาก็เลยถามคุณแม่ว่าแล้วเกลอะคนเล็กอะต้องรักษาด้วยไห ม แม่เขาก็หันมาดูบอกว่าโน่อะไรเงี้ยก็พูดเป็นภาษาอังกฤษอารมณ์เหมือนเคืองๆครับเหมือนประมาณว่าลูกเขาไม่ได้ป่วยอะไรเงี้ยอันนี้คือโก้เขาคิดอย่างนั้นนะบอกแล้วก็ตัวคุณแม่พอหลังจากนั้นก็บอกว่าให้หมอลองทำอย่างเงี้ยกับโก้ดูสิโก้เขาก็เลยไปลองนั่งทำบ้างโก้ก็สังเกตว่าเด็กฝรั่งคนโตก็คือเคสเนี่ยดูจะไม่ค่อยชอบโก้เลยเพราะว่าเหมือนกับทวงเรื่องตุ๊กตาแล้วก็ไม่เห็นตุ๊กตาสักทีแต่ไอ้ฝรั่งคนน้องอะดูจะชอบมากเลยนะวิ่งไปเต้นอยู่รอบๆโก้เลยแล้วก็ร้องเพลงอัศนีเนี่ยคราบชาหวาดดีคราบอะไรเงี้ยล้อเขาตลอดเลยครับจนโก้ก็บอกไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วก็ฝรั่งคนนั้นก็บอกว่าจะตบไหล่โก้แล้วก็บอกให้กลับบ้าน ต อนหลังจากนั้นน่ะมันแปลกตรงที่ว่าโก้เขาเล่าให้ฟังว่าเขาฝันไม่เหมือนเดิมเลยครับเขาฝันว่าจะมีคนตัวใหญ่ๆมองไม่เห็นหัวมาลักษณะตัวใหญ่ๆแต่มองไม่เห็นหัวนะครับ แล้วก็มาหาเขาว่าทุกวันเลยจากในฝันมันเริ่มมาเป็นนอกความฝันเช่นตื่นเช้าอาบน้ำแปรงฟันบางวันจะมาเตะบอลกับผมเห็นคนตัวใหญ่ๆเนี่ยยืนอยู่ปลายสะพานแต่ก็พอเดินไปใกล้ๆก็ไม่มีอะไรนะครับ หลังจากนั้นเขาก็มาเล่าให้ผมฟังผมก็แบบอันนี้ผมก็ไม่รู้ผมคิดไปเองนะครับหรือเปล่านะครับคือผมเริ่มฝันร้ายบ้างครับผมก็เริ่มฝันเห็นคนตัวใหญ่ๆเดินมาที่บ้านผมเหมือนกันแล้วก็เป็นลักษณะเขาคือเหมือนควันครับแต่เป็นกลุ่มควันที่หนาแน่นมากๆแต่ที่แปลกก็คือผมฝันเห็นไอ้เจ้าตุ๊กตาตัวนั้นครับพี่เจ้าตุ๊กตาตัวนั้นเนี่ยมันเดินได้ครับแล้วพอมันเดินมาใกล้ผมในความฝันผมนอนอยู่นะผมนอนอยู่เหมือนผมโดนผีอำแล้วตุ๊กตามันเดินมาหาผมได้ครับพี่แล้วมันหยิบตุ๊กแกออกมาจากหัวมันหยิบตุ๊กแกเป็นลักษณะเหมือนตัวเล็กๆแต่เป็นตุ๊กแกออกยื่นที่ผมจะบอกพี่แจ็คว่าผมเคยบอกว่าผมกลัวตุ๊กแก แต่ว่าตอนนั้นผมยังไม่กลัวนะครับตอนเด็กอ่ะผมยังไม่ได้กลัวตุ๊กแกผมจับตุ๊กแกได้ด้วยครับแต่ว่าในฝันผมฝันอย่างนั้นผมก็รู้สึกแปลกๆแล้วว่ามันยังไงนะครับคราวนี้เหตุการณ์ช่วงที่เตะฟุตบอลปีสี่ก็ดำเนินต่อไปแต่ว่าเคสที่เป็นพี่คนโตเนี่ยไม่มาเล่นด้วยแล้วผมแม่เขาบอกว่าไม่สบายผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นผลจากการรักษาแหละขณะที่ผมเตะบอลอยู่เนี่ยโก้เขาบอกได้ยินเสียงปั้งคือใกล้ๆตรงสนามบอลที่ผมไอ้ตรงหน้าบ้านที่ผมเตะมีตู้โทรศัพท์เสียงปั้งผมก็หันไปดูหูโทรศัพท์มันห้อยลงมาหูโทรศัพท์มันห้อยลงมาโก้วิ่งหนีผมไปเลยครับหนีผมไปแบบหนีแทบจะหนีกลับซอยไปเลยแหละทิ้งผมเอ๋ยอยู่คนเดียวเฮ้ยแล้วเสียงปั้งมันคืออะไรอ่ะถัดมาอีกไม่นานโก้มาเล่นกับผมเวลาเดิมครับผมกำลังเตะบอลอยู่เนี่ยไอ้ตรงประตูเหล็กที่ใช้เป็นประตูเนี่ยนะครับก็ได้ยินเสียงปั้งอีกเสียงปั้งคราวนี้ดังสะเทือนบอกว่าคนแถวนั้นแทบน่าจะตื่นเลยนะครับพอปั้งเสร็จปุ๊บโก้หันไปดูปุ๊บเราวิ่งไม่ออกผมเห็นโก้ฉี่แตกฉี่แตกขาสั่นแล้วก็เราแต่เอ้ยอย่างเงี้ยร้องความเสียงเงี้ยฮะเอ้ยอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ผมหลังก็ไปรอของผมไม่แตกตัวโก้เท่านั้นแหละโก้ก็สปีดเต็มที่ไปเลยวิ่งหัวหกก้นขวิดสะดุดกางเกงตัวเองอะไรแบบโอ้ผมเห็นแล้วผมแบบอะไรวะโก้แต่เราไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความมืดแล้วสักพักลุงก็วิ่งออกมาบอกว่าเมื่อกี้เสียงอะไรอ่ะบอกลุงนอนอยู่นะครับลุงยังตื่นเลยนะครับผมก็เลยไปถามไปเยี่ยมโก้ที่บ้านที่แท้ผมเพิ่งเห็นคนที่เขาเรียกว่าจับไข้หัวโกรธนะนี่ครั้งแรกในชีวิตคือตอนเด็กเลยครับผมหยุดเป็นกระหย่อมกระหย่อมอ่ะผมทรงนักเรียนเนี่ยแต่แบบเหมือนเป็นสังกตังเหมือนเป็นอะไรที่มันหยิบเขาหยิบให้ผมดูด้วยนะว่าผมหยุดผมก็เฮ้ยเป็นไรวะโก้มันก็เลยเล่าให้ผมฟังว่าขณะที่มันเห็นลูกบอลที่ผมเตะและกิ้งเข้าบ้านไปมันก็มองหาว่าลุงทอมอ่ะจะมาเก็บลูกบอลหรือเปล่าผมปรากฏระหว่างที่มองเนี่ยมันจับเห็นร่างไอ้ดำๆนั่นนะเดินเข้ามาเรื่อยๆเดินเข้ามาเรื่อยๆเดินเข้ามาเรื่อยๆคือมันใจมันคิดว่าคงเป็นคุณพ่อเก็บลูกบอลให้แต่ผมปรากฏว่าไม่ใช่ร่างที่ใหญ่ใหญ่ๆนะเดินยิ่งเดินเข้ามาใกล้ยิ่งเห็นว่าครึ่งหนึ่งของร่างเนี่ยมันเป็นร่างกายมนุษย์แต่อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเห็นซี่โครงเห็นซี่โครงไม่เห็นหัว คือร่างซี่ซ้ายเละร่างซี่ขวาเละแต่เห็นซี่โครงแล้วและสิ่งที่มันกระแทกซี่โครงอ่ะไอสิ่งที่มันกระแทกลูกโครงอ่ะคือซี่โครงเสียงกระแทกนั้นน่ะคือเสียงซี่โครงแล้วก็เป็นเสียงลักษณะเหมือนซี่โครงที่กระแทกของแข็งๆแล้วหักดังลั่นมันบอกว่ามันมองแล้วมันจะวิ่งแล้วมันตั้งใจมันจะวิ่งแต่มันวิ่งไม่ได้เหมือนร่างนั้นนะทำให้มันวิ่งไม่ได้มันเห็นร่างนั้นชัดๆแล้วมันแบบไม่ไหวที่เห็นด้วยฉี่แตกครับแล้วมันบอกว่าเนี่ยบางวันนะมันก็มองไปข้างล่างร่างนั้นเนี่ยลักษณะเดียวกันเนี่ยก็รออยู่ข้างล่างผมก็เลยเอาเรื่องนี้ไปบอกแม่โก้ครับแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเหมือนโก้อะเขาก็ผ่านการไปรักษาอะไรที่ตอนนั้นก็เหมือนสะกดจิตด้วยแต่คิดว่ามันเป็นเกี่ยวกันไหมแต่ถัดมาที่บ้านผมเองอ่ะยายบอกว่ามีเด็กฝรั่งมาหาผมที่บ้านมากับพี่เลี้ยงเด็กฝรั่งคนนั้นก็คือเคสที่เป็นคนพี่เขามาบอกว่าเนี่ยเกลน้องสาวเขาอ่ะให้มาที่นี่จะมาเอาของอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็บอกจะมาเอาของอะไรที่ผมเห็นตุ๊กแกเนี่ยมันออกมาจากรังใต้ของไอ้รังของเล่นใต้บันไดครับผมก็เลยแบบเฮ้ยมีตุ๊กแกเดี๋ยวตุ๊กแกไปกัดของเล่นหรือไปอยู่ในของเล่นเราไม่ชอบอยู่แล้วนะฮะผมก็เลยลือออกมาตุ๊กตาตัวนั้นอยู่ในรังผม ไปอยู่ใน รังของรังของเล่นบ้านผมผมก็เลยคิดในใจว่าเฮ้ยแล้วตุ๊กตาตัวนั้นอ่ะหัวแตกเพราะว่าเป็นพอร์ชเลนหัวหูด้านขวาแตกผมเลยนึกถึงความฝันที่ตุ๊กตามาเดินมาแล้วมันหยิบตุ๊กแกออกจากหัวมายื่นให้ผมอ่ะผมก็เฮ้ยไอ้โก้มาเอามาแอบที่บ้านกูตอนไหนวะเนี่ยจริงๆบ้านผมอ่ะโก้เขาวิ่งเข้ามาได้เลยเพราะว่าบันไดบ้านผมอยู่นอกตัวบ้านครับแล้วก็มีรังของเล่นผมก็เลยโมโหไปหาโก้ที่บ้านเลยเฮ้ยที่กูฝันร้ายทุกคืนที่อะไรเนี่ยเกี่ยวกับตุ๊กตาตัวนี้ป่าววะ แล้วทำไมต้องเอามาแอบที่บ้าน มันก็เลยแบบยอมรับว่าก็กูทำหัวแตกอ่ะกูก็เลยแบบกลัวเขาจะเอาคืนก็ไม่กล้าให้เขาแต่ถ้าเกิดมึงทวงกูก็ไม่กล้าให้มึงเหมือนกันผมก็เลยบอกว่าเนี่ยมีรู้ป่ะตั้งแต่แบบวันที่ที่เริ่มมีเรื่องมาน้องสาวกูอยู่ก็ร้องไห้น้องสาวผม3ขวบ คร ับ อยู่ก็ร้องไห้บ่อยๆร้องไห้ไม่หยุดด้วยตอบยังไงก็ไม่หยุดบ่อยๆผมบอกว่ามันแปลกๆนะเว้ยเอาตุ๊กตาเขาไปคืนเขาเหรอวะ ค ราวนี้วันผมก็เลยทวงกันโกไปทั้งๆที่ต้องโกนหัวเพราะว่าผมโกนนะครับโกก็เอาตุ๊กตาไปคืนแล้วก็เล่าว่าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับพูดตรงๆเลยนะคราวนี้เคสเด็กฝรั่งคนพี่อ่ะร้องไห้เห็นตุ๊กตาแล้วร้องไห้แต่เกลคนน้องอ่ะโกรธมากเลยโกรธมากวิ่งขึ้นบ้านหนีไปเลยแม่เขาก็ปลอบใจเคสบอกว่าเขาคงไม่ตั้งใจหรอกอะไรเงี้ยนะครับที่จะทำตุ๊กตาพังอ่ะแล้วแม่ก็ไม่รับคืนด้วยเขาบอกไม่เป็นไรเขาก็ปลอบไปโก้ก็ร้องไห้ผมก็แบบว่ามารู้ทีหลังนะว่าแบบเขาแถมเงินให้โก้เป็นด้วยซ้ำเขาถามวันนั้นซื้อไปเท่าไหร่นะโก้ก็บอกไปแค่ว่าซื้อมา100จริงๆซื้อ120ใช่ไหมครับ คร ับ โก้บอกซื้อมา100แล้วมันก็เอาเงินมาคืนผมนี่แหละผมก็เลยเอาเงินไปคืนยายเหมือนกันที่ผมขโมยยายมา คร ับ พอได้ตุ๊กตาคืนมาโก้บอกกูไม่เอาแล้วผมบอกกูไม่เอาเหมือนกันไม่เอาเหมือนกันก็เลยเอาบอกว่าลุงทองเอาไปเถอะเอาไปทิ้งให้หน่อยครับ ลุงทองเขาก็หันไปทางคุณแม่เขาพยักหน้าพอขยับหน้าเนี่ยลุงทอมโยนตุ๊กตาเข้ากองไฟ เผาเลย กองไฟเพราะที่เผาขยะนั่นแหละร้องโหลูกเขาก็ร้องยิ่งคนเล็กนะจะเกลนี่ร้องแบบอันนี้ที่โก้เล่านะผมไม่ได้มีเหตุการณ์แต่ว่าร้องดังมากแล้วลุงทอมก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกเขาเนี่ยทั้งบ้านเนี่ยเขาจะกลับต่างประเทศกันละผมก็เลยนัดว่าเดี๋ยวโก้เขาไปส่งพวกเขากันหวานเพราะว่าเรายังไงเราก็เล่นเดอะเคสมาตั้งนานแล้วใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยพอไปถึงก็ผมตกใจมากเพราะว่าผมเพิ่งรู้ว่าโก้เอาอะไรไปแลกเพราะว่าเคสอ่ะอุ้มตุ๊กตามาสีเหลืองเลยหน้าเป็นลิงเลยเป็นชนีเลยคุ้นไหม คุ้น มันคือตุ๊กตาที่เขาไปห้อยถึงพ่อป่า เอ้ยไอ้โอ้โหตุ๊กตาที่อยู่ต้นกระถินต้นพระป่านะ ผมถามว่าเฮ้ยอันนี้ใช้ของที่มึงเอาไปแลกกับเขาเปล่าวะเขาบอกก็เห็นมันห้อยอยู่ที่ร้านน่ะแล้วก็ไม่มีคน อ ่ะแล้วบ้านกูมีตุ๊กตาที่ไหนกูเป็นเด็กผู้ชายคนเดียว ครับ แล้วมีตังค์ที่ไหนจะไปซื้อล่ะก็เลยคิดมาผมบอกเฮ้ยมันจะดีเหรอวะแล้วผมก็ไปบอกคุณแม่เขาว่าอันนี้มันไม่ใช่ของเล่นนะแต่คุณแม่เขาบอกว่าเคสอ่ะไม่ยอมคืนได้แล้วไม่ยอมคืน คร ับ ก็คือแบบก็ยังเล่นอยู่นะครับคราวนี้ผมก็ถามหาว่าอ้าวแล้วเกลอ่ะเกลก็คือคนน้องนะครับคือผมมันไม่เคยเจอเกลโก้เจอเกลคนเดียวใช่ไหมครับถามเกลอยู่ไหนครับเดี๋ยวว่าจะเอาขนมซื้อขนมมาให้ด้วยลุงทองก็บอกหึเกลไหน อ้าว ผมบอกเกลที่เป็นน้องเคสไงโก้ก็แบบทำหน้างงงลุงทองจะงงอะไรครับเนี่ยลุงทองก็บอกว่าก็แม่เขามากับลูกคนเดียว อ้าวเฮ้ย ขณะที่เขาทำอ่ะผมก็หันไปดูนะไอ้เจ้าโก้เนี่ยก็ยังโบกมือไปที่รถอ่ะ คร ับ เขาถามแม่เด็กก็ถามว่าหนูเห็นน้องเหรอโก้ก็บอกว่าเนี่ยนั่งบายบายอยู่ในรถเนี่ย คร ับ โหแม่เขาอ่ะวิ่งมากอดทั้งผมทั้งโก้ร้องไห้ใหญ่เลยนะกอดแบบเป็นผมเป็นลูกเลยอ่ะผมก็โอ้เป็นไรฮะแม่โก้ยังยืนแบบงงเลยอ่ะผมบอกอะไรวะมีอะไรเหรอแม่เขาก็บอกอธิบายว่าทุกวันนี้นะเคสที่เป็นคนพี่เนี่ยยังนั่งเล่นกับน้องอยู่เลย เฮ ้ ย น้องที่ชื่อเกลเนี่ยก ็ คือนั่งเล่นเอาตุ๊กตามาเล่นกับน้องทำเหมือนเล่นกับน้องแต่น้องเขาตายไป2 ปีแล้ว เฮ้ยขนลุกว่ะเดี๋ยวนะ น้องคือเกลเนี่ยตายไป2 ปีแล้วตายที่เมืองนอก ครับ แล้วผู้ชายที่เห็นเนี่ยไม่ใช่พ่อแต่เป็นจิตแพทย์ที่เขามาด้วยเพราะเขาต้องรักษาคุณแม่ เพราะว่าคุณแม่เสียลูกไป คุณแม่เนี่ย เสียสามีก่อนก็คือพ่อของลูกพ่อของลูกเนี่ยเป็นทหารเป็นทหารไปรบในสงครามซึ่งยุคนั้นถ้าผมพูดชื่อสงครามทุกคนต้อง อ๋อ ไปตายในสงครามนั้นนะครับแล้วต่อมาลูกสาวเขาก็คือน้องเกลเนี่ยเห็นว่าคุณพ่อเนี่ยมาก็คือทหารของประเทศเขาเนี่ยเวลากลับมาเนี่ยโอ้โหถ้าเราเคยดูคลิปนะเขาจะดีใจมากเลยครับคนที่บ้านจะแบบดีใจเหมือนแบบได้รางวัลเลยแล้วสเกลเนี่ยเห็นคุณพ่อกลับมาก็เลยวิ่งไปโดนรถชน จะไปรับพ่อจะไปหาพ่อ จะไปรับพ่อคือลักษณะเหมือนจะเห็นพ่อ ครับ คนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกแต่จริงๆคุณพ่อเขาเสียไปแล้ว มีหน้าเหรอคุณแม่ถึงรับไม่ไหว คุณแม่ก็เลยต้องมาจิตแพทย์เนี่ยมาบินมาด้วยเพื่อบำบัดตัวเองที่เราเห็นที่บอกแกว่งลูกตุ้มมา คร ับ แล้วก็เสียงวิงวิงเนี่ยผมก็ไม่รู้ตอนโตเขาเรียกเหมือนขันที่เบสครับมันเป็นทองเหลืองแล้วเขาต้องเอาอะไรไปวนๆเนี่ยผมก็เพิ่งเห็นเนี่ยว่ามันเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับผมก็เอาโ ห แล้วผมก็ถามโก้เห็นเกลจริงเหรอวะโก้ก็หันไปดูบอกไม่เห็นแล้วอ่ะพูดอย่างเงี้ยบอกแล้วเมื่อกี้ยังโบกมืออยู่เลยโบกมือร้องเพลงเดิมครับครับสวัสดีครับโกพูดกับผมนะว่าเนี่ยเมื่อกี้ยังร้องอยู่เลยว่าครับสวัสดีครับแม่เขาหันมาตะลึงเลยเขาถามร้องเพลงนี้เหรอลูกอะไรเงี้ยฮะบอกที่ร้องเพลงนี้คือพี่สาวเขาอะเวลาเล่นกับน้องอะเล่นกับน้องในจินตนาการของเขาเขาร้องเขาสอนให้น้องร้องเพลงนี ้ ขอให้น้องร้องว่าครับสวัสดีคือเขามาเมืองไทยแล้วเขาได้ยินเพลงนี้มาตลอดเนี่ย คนเปิดบ่อยช่วงนั้นดังก็เลยแบบมันเหมือนทุกอย่างมันงงฮะแม่ก็เลยถามบอกเขาก็เล่าเรื่องตุ๊กตาให้ฟังว่าตุ๊กตาตัวที่ซื้อไปอ่ะมันคือตุ๊กตาที่พ่อเขาซื้อมาฝากลูกสองตัวตัวหนึ่งจะเป็นทหารหญิงทหารหญิงก็อยู่กับเคสคนพี ่ คนพี่ก็จะแบบยังไงอ่ะคือเสียสละให้น้องอะฮะคือจริงๆคนพี่ก็จะออกคอมบอยแต่เขาน้องอะอยากได้ทหารชายตุ๊กตาทหารชายก็เลยเสียสละให้น้องครับผมกดตุ๊กตาตัวที่หัวแตกที่เอาไปเนี่ยมันเป็นเหมือนตัวแทนพ่อเขาม ีหน้าล่ะ ใช่แล้วผมก็เลยคิดในใจตอนโตตอนนี้นะว่าไอ้ผีพลังที่เห็นเนี่ยร่างใหญ่ๆอาจจะเป็นร่างของพ่อเขาผมถามว่าพ่อเขาตายยังไงเขาบอกพ่อเขาโดนกระสุนที่เป็นลักษณะกระสุนใหญ่ๆอาจจะกระสุนปืนใหญ่หรืออะไรที่อย่างแล้วระเบิดก็เลยอ่ะลุงทอมบอกว่านั่นแหละก็คือที่โกงโผก ็ คือตามที่เห็นเลย คร ับคราวนี้ที่ด้วยความชัวร์แม่เขาหันมาถามโก้ว่าอธิบายลักษณะของเกลสิเกลที่หนูเห็นเนี่ยที่โก้เห็นเนี่ยเป็นยังไงเขาก็บอกว่าเขาก็พูดแบบติดๆขาดๆไล่เจ้าโก้อ่ะบอกฟันหล่อครับฟันหล่อบนล่างเลยเอาลิ้นแลบออกมาได้นึกภาพออกใช่ไหมพี ่นึกออก ฟันหล่อบนล่างเปียคู่ชอบทำปากจู๋แล้วก็ร้องเพลงอาจจะมี คร ับ โอ้โห ตรงเป๊ะ ทั้งเคสอ่ะคนพี่อ่ะแล้วก็แม่วิ่งมากอดใหญ่เลยผ่านไป 2-3 เดือนเหตุการณ์เนี้ยนะครับอันนี้มันมีเรื่องต่ อ แต่ผมเล่ามานานแล้วนะแต่ผมรีบกระทับดีกว่า คร ับ โกก็เริ่มมาบ้างไม่มาบ้างแล้วครับเนื่องจากว่ามันกลัวบ้านหลังนี้ไปเลยครับทั้งที่เขากลับไปแล้วนะ คร ับ ผมก็บอกเขาว่าเฮ้ยโกมาเล่นเถอะไม่ต้องมีอะไรกลัวหรอกเขากลับไปแล้ว อ ันนี้เนี่ยมันจะมีกลุ่มนึงครับเป็นกลุ่มเด็กตัวผมเนี่ยเขาเล่นผีถ้วยแก้วไปเล่นผีถ้วยแก้วบนบ้านชั้น2มันเป็นบ้านเช่าครับแต่มาเล่นหน้าห้องนึงซึ่งมีคุณยายที่ป่วยติดเตียงอยู ่ คุณยายก็มีหลานชื่อพี่โอ๋พี่โอ๋ก็จะคอยดุเด็กๆว่าเล่นได้นะเว้ยแต่อย่าเสียงดังนะ ใ ครมาฟ้องนะเดี๋ยวไปยกกลุ่มเลยนะครับคราวนี้ผมก็ไปแอบดูทุกครั้งนะครับที่เขาเล่นกันผมจับได้ครับว่าเขาไม่ได้ผีเข้าจริงที ่ ผมจับได้ว่าไอ้คนที่เป็นคนโตหน่อยเอานิ้วดันแกล้งดันตลอดเลยนะคราวนี้มีวันนึงผมก็แอบดูมันเล่นเรื่อยๆครับผมก็มีวันนั้นน่ะมันเกิดเหตุที่ผมคือสร้อยพระผมมันขาด ครับ ผมก็เลยไปดูแบบ ไม่ได้ใส่พระวันนั้นแล้วก็พอเพื่อนผมอ่ะมันสังเกตเห็นไงมันก็บอกว่าอ้าววันนี้ไม่ได้ใส่พระเหรอแล้วทุกคนทั้งกลุ่มก็หันมาบอกว่าอ๋อที่ผีไม่เข้านี่เพราะไอ้เบิร์ดมันใส่พระเหรอมันโทษผมอีกคราวนี้วันนั้นอ่ะอยู่ลูกไอ้พี่ที่มันแกล้งดันเนี่ยมันก็ทำหน้าตาเลิกลากพี่ประมาณว่าวันเนี้ยกูไม่ได้ดันว่ะแล้วผีเข้าถ้วยผมถามในกลุ่มเขาก็ถามผมก็ดูตื่นเต้นเลยวันนั้นตื่นเต้นมากจากที่เสียงดังๆทุกคนเงียบกริบแล้วถามว่าเป็นอะไรตายเขาก็เลื่อนไปที่ตัวคอควายไม่รู้แปลว่าอะไรเป็นอะไรตายแล้วตอบว่าคอควายถามว่าอายุเท่าไหร่ตอบ109แล้วก็ถามว่าเป็นคนอะไรเพราะว่ากลุ่มที่เล่นมันมีพวกอิสลามมีอะไรมาเล่นมาดูกันใหญ่ครับก็ถามว่าเป็นคนไทยไหมก็ตอบว่าเป็นคนไทยอยู่ๆเจ้าโก้ถามมายังไงไม่รู้ถามว่าแถวเนี้ยมีผีฝรั่งไห ม ถามดื้อๆขึ้นมาอย่างเงี้ยถามวิญญาณว ิ ญญาณก็เลี่ยนไปที่เลขสองครับเลี่ยนไปที่เลขสองมันก็มองกันแปลว่าเราว่ามีสองตัวเหรอวะที่น่าขนลุกก็คืออยู่ประตูที่แง้มเป็นประตูห้องที่คุณยายบอกเขาบอกคุณพี่เอ๋บอกว่าป่วยติดเตียงอ่ะ ค ุณยายเนี่ยหยิบตุ๊กตาอุ้มตุ๊กตาแล้วคลานนะคลานมาแล้วก็ยื่นตุ๊กตาตามาแล้วก็พูดว่าขอหนูเล่นด้วยคนขอหนูเล่นด้วยคนทำเป็นหลอกล่อเราอ่ะ ครับครับ แล้วตุ๊กตาตัวที่เนี่ยที่เห็นเนี่ยมันคือตุ๊กตาทหารหญิง เฮ้ย จำได้ไหมตุ๊กตาทหารหญิงมันเป็นของเคสแสดงว่าเหมือนกับคุณแม่เขาผมก็เลยไล่ไปไล่มาผมไปถามว่าอ๋อสรุปว่าคุณแม่เขาก็ให้ตุ๊กตาตัวนี้เขาไม่เอาไปให้ไว้กับลุงก็มีคนมาขอแล้วคนมาขอคือพี่เอ๋นี่แหละแล้วเขาบอกว่าเพราะว่ายายเขาอะนอนแล้วก็ไม่รู้จะแบบทำอะไรก็เลยเอาตุ๊กตามาให้เล่นกลายเป็นตุ๊กตาตัวนี้แต่ที่แปลกคือยายลุกไม่ได้นี่ครับ แต่วันนั้นลุกขึ้นมาเฉยเลย ลุกขึ้นมาแล้วเอาตุ๊กตามาหลอกล่อกับเด็กๆว่าขอเล่นด้วยคนขอเล่นด้วยคนยายพูดไม่ได้แล้วด้วยซ้ำเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้พี่เอ๋ฟังพี่เอ๋ยังไม่อยากจะเชื่อเลยนะฮะที่แบบหลอนของโก้มันเลยก็คือว่ามันเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะโผล่หน้ามาด้วยแล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นก็ยังร้องเพลงนี้เลยครับสวัสดีครับไอ้โก้เขาวิ่งแทบจะลงตกบันไดเลยวงผีเพื่อแก้วกระเจิงโดยที่ไม่รู้ว่ามีอะไรเนี่ยครับที่ทำให้ผมรู้สึกว่าไอ้โก้มันก็ยังจะเจออยู่ทั้งๆที่วันนั้นก็ไม่รู้เป็นผลจากการที่โดนไอ้เครื่องไอ้เข้าพิธีการสะกดจิตหรือเปล่านะครับ เหมือนเป็นการเปิดจิตอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็ไปสื่อกับเขาได้แล้วอีกอย่างคือไอการโยนตุ๊กตาที่เขาน่าจะเชื่อกันในครอบครัวว่าเป็นตัวแทนของพ่อเขาลงกองไฟมันก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็นการจบปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างถูกไหมเ พราะตุ๊กตามันมีสองตัวผมคิดว่าผมเลยตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าสื่อเพราะว่าผมคิดว่ามันอาจจะเป็นสื่อนี่แหละต ั วตุ๊กตาเนี่ย แต่ที่น่าช็อกทั้งหมดเลยคือโอ้โหเฮ้ยเห็นน้องเห็นเกลเป็นตัวเป็นตนเห็นมาตลอดเวลาแต่ผลสุดท้ายพอมารู้ความจริงว่าอ้าวเกลคือตายไปแล้ว2ปีโอ้โหผมเข้าใจมันไม่ใช่แค่อารมณ์ที่ตัวของโก้เนี่ยเขาเห็นแค่เงาดำๆนั้นแล้วเขาจับไข้หัวโกรธนะผมว่าเขาน่าจะช็อกกับเหตุการณ์นี้ด้วยแบบเฮ้ยแล้วที่ฉันเห็นน่ะ เขาชวนแล้วชวนอีกบอกมาเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันคือเล่นเบาๆก็ได ้ เกลก็ไม่เล่นไม่ลงมาเล่นผมอ่ะไม่เคยเห็นผมไม่เห็นก็จริงแต่ผมเคยได้ยินเพลงนี ้ ว่ามีเด็กฝรั่งร้อง ได้ยินแต่เสียง แต่ว่าผมอ่ะก็ไม่แน่ใจไงว่าเป็นเคสร้องหรือเกลร้องเพราะว่าจะเป็นร้องผู้ภาษาไทยไม่ชัด เดี๋ยวนะตอนนั้นทำไมคุณแม่ของน้องเขาถึงตัดสินใจจะขายตุ๊กตาให้กับโก้ฮะ เขาบอกว่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงนะครับแต่ว่าผมเดาว่าอาจจะเพราะว่ามันเป็นการรักษาอย่างหนึ่งมั้งว่าถ้าเกิดเขายังยึดติดอยู ่ คือเวลาที่เล่นกันอ่ะเขาบอกว่าตัวเคสอ่ะก ็ จะหยิบตุ๊กตาสองตัวเนี่ยมาคุยกันแล้วก็คุยเหมือนว่าเกลอ่ะยังเล่นตุ๊กตาตัวนั้นน่ะกับเขาอยู ่ ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นวิธีนึงที่ว่าอย่าให้เขาผูกติดอะไรอันนี้ผมเดาผมไม่รู้หรอกตอนเด็ก แต่ตอนโตมาเนี่ยไอ้เรื่องนี้ผมก็นั่งคิดว่าเขาคงจะลักษณะว่าเป็นการรักษามั้งครับ น่าจะเป็นน่าจะเป็นการแบบว่าให้ลืมให้ลืมให้เลิกคิดให้ยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างถ้าทางวิทยาศาสตร์ทางนักสะกดจิตเขาอาจจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่เด็กเนี่ยอาจจะจินตนาการด้วยความที่เขาเสียน้องเสียคนที่เขารักไปถึง2คนด้วยกันอาจจะอยู่ในจินตนาการของตัวเองแต่อีกแง่มุมหนึ่งมันดันมีสิ่งลี้ลับเกิดขึ้นกับคนที่เห็นน้องไงเออฮะ ก็เหมือนโก้มันไปจูนอะไร ใช่มัน ว่าผมว่าก็ไอ้การที่ว่าสะกดจิตอะไรเนี่ยเขาคงไม่ได้ทำให้โก้เห็นหรอกแต่ว่าเขาคงตรวจดูว่าโก้เนี่ยเห็นเพราะว่าเคสมาเล่นด้วยและเคสเล่าหรือเปล่า คร ับ แต่เคสก็ไม่ได้เล่าเลยเคสมาเล่นบอลอย่างเดียวครับมาเล่นบอลมาเก็บบอลอย่างเดียวไม่ได้เล่าเรื่องแบบเขาเสียน้ อง เขาเล่าที่ถามว่าน้องเนี่ยน้องเขาไม่ยอมมาเล่นอะไรเงี้ยเขาพูดเหมือนน้องเขายังอยู่ก็ผมก็ยังคิดว่าน้องเขาอยู่เลย แต่ตัวของโก้ดาไปจูนติดเองไง ครับ แล้วเห็นแบบเต็มๆด้วยอ๋อที่คุณเบิร์ตเกริ่นถึงเรื่องก่อนหน้านี้ที่มีนักสะกดจิตบำบัดมาเล่าเรื่อง ใช่พอดีผมไม่ได้ฟังสดนะตอนนั้นแต่ว่าพอดีฟังแห้งแล้วไปเจอแล้วเก็ตว่าแบบเฮ้ยมันเป็นส่วนหนึ่งตรงกับเรื่องที่ผมจะเล่าเลยไง นะฮะก็อย่างที่บอกกันแหละครับอย่างที่เราคุยกันแล้วว่าทางต่างประเทศเนี่ยนะครับถ้าเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสภาพจิตใจอะไรพวกนี้เขาจะไปพึ่งนักจิตวิทยานะไม่ได้หมายถึงว่าคนคนนั้นเป็นคนบ้าแต่มันเป็นการรักษาอย่างนึงซึ่งการรักษาแบบนี้เขาบอกว่ามีการค้นเข้าไปในก้นบึ้งของหัวใจบางคนไปเปิดเหมือนกับเป็นการเปิดเซนส์ของตัวเองจะได้เห็นว่าเอ้ยเขากำลังเป็นอะไรอยู่เขากำลังเห็นอะไรเขากำลังเจออะไรอยู่บางทีมันก็มีคำตอบทางวิทยาศาสตร์ว่าสิ่งที่นักสะกดจิตนักบำบัดทางจิตเนี่ยไปรักษาก็อาจจะเป็นเรื่องของจิตแล้วมันก็จะมีสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่มันซ้อนอยู่อ่ะมันก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นที่คนป่วยผมเรียกว่าเป็นคนป่วยแล้วกันที่เขาป่วยที่เขาเจอที่เขาเห็นเนี่ยตกลงแล้วมันเป็นเรื่องของสุขภาพจิตหรือมันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่พยายามจะทำให้เขาเห็นอันนี้ก็ไม่รู้ไงเออนะฮะแต่ถ้าเป็นทางการแพทย์ทางหมออ่ะแน่นอนอ่ะเขาก็ต้องฟันธงไปในเรื่องของจิตคิดไปเองอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะบอกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของการอาการป่วยนะไม่มีหมอคนไหนล่ะครับมาบอกว่าอ๋อเขาโดนผีเข้าโอ้ยเขาเห็นผีจริงๆมันพูดไม่ได้อยู่แล้วด้วยจรรยาบรรณอะไรพวกนี้นะครับ ใช่ เออนะฮะโอ้สนุกดีเรื่องนี้ครูเบิร์ตนะครับเรื่องของสื่อเรื่องของเล่นนะครับที่บางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวแทนหรือบางทีมันอาจจะเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจของคนคนนั้นนะใครที่ไม่รักของเล่นไม่อินกับของเล่นจะไม่รู้เลยนะว่าโอ้เฮ้ยบางทีเนี่ยมันอินมันมีคุณค่าทางจิตใจจริง ๆก็พี่แจ๊คเชื่อไหมผมเองเล่นฟิกเกอร์ตุ๊กตาทหาร ครับ ถ้านับเฉพาะที่ตัวใหญ ่ ผมเคยมีมากสุดถึง124ตัว ก ่อนที่แบบมันจะค่อยๆขายไปนะคือแบบมันฝังใจครับว่าเราอยากได้มันมากเลยตอนนั้นน่ะแต่สุดท้ายเราก็ไม่ได้อยู่ดีเราให้มาเราก็ไม่เอาอ่ะตอนนั้นนะแต่พอโตมาก็เริ่มเก็บแล้วก็กลายเป็นคนชอบตุ๊กตาไปเลย เออนะฮะคือไอ้ตุ๊กตาทหารเนี่ยที่ผมมีสมัยเด็กๆก็จะเป็นตุ๊กตาทหารที่มันเป็นทหารบกทหารราบอะไรพวกนี้นะเล่นกับเพื่อนคนละฝั่งแล้วก็ปาใส่กัน โอ้ยผมถนอม ผม แบบถนอมมากครับแต่ก็ยังด ีอยู่ที่การเล่นของใครของมันก็แล้วกันนะฮะแต่ทั้งหมดเลยขอบคุณมากครูเบิร์ตที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันสนุกดีนะครับแล้วก็ได้ข้อคิดอะไรบางอย่างด้วยใช่มันเป็นเรื่องแปลกนะครับได้ครับครูเบิร์ตยังไงขอบคุณมาก ก่อนไปขอแสดงความรำลึกถึงพี่ปูนะครับ ครับ ก็ยังอยู่ในใจผมเสมอพี่ปูเป็นต้นแบบของนักเล่าเป็นต้นแบบของคนที่มีแนวทางเป็นของตัวเองอย่างตัวผมเองผมอาจจะไม่ได้เล่าเรื่องเป็นซีรีส์แต่ว่าทุกเรื่องที่ผมเล่าผมคิดว่ามันให้อะไรกับคนฟังได้เหมือนกันแล้วก็อยากขอให้พี่ปูเป็นนางฟ้านางสวรรค์นะครับผมและชาวเดอะโก้ผมเชื่อว่าทุกคนยังมีพี่ปูอยู่ในใจครับวันนี้มีคนถามถึง ครับยังไงก็ขอบคุณแทนพี่ปูแล้วก็ครอบครัวของพี่ปูด้วยที่ครูเบิร์ตวาดรูปที่สวยให้พี่ปูนะฮะหลายท่านจะได้เห็นในแฟนเพจใน Facebook ของครูเบิร์ตแล้วก็แฟนเพจ The Ghost Radio ละ นะฮะทุกคำเต็มใจครับ โอ้ขอบพระคุณมากๆครูเบิร์ตแล้วก็ครั้งหน้ามีเรื่องอะไรอีกก็กริ้งกลางมาเหมือนเดิมนะ ครับแม่ฝากมาชมทีมงานด้วยครับที่เป็นงานพี่ปู ครับผมมันก็ช่วยกัน ก็บอกไม่เคยเห็นแบบอะไรแบบรายการอะไรนี้จะมาใส่ใจร่วมอะไรเงี้ยเขาขอบคุณเขาบอกเขารู้สึกว่ารายการนี้ดีจังนิสัยดี อยู่กันจนแบบเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นครอบครัวกันไกลๆแล้วล่ะนะฮะได้ ครับขอบคุณมากมากนะครับ ขอบคุณมากมากครับ เรื่องหน้าก็เจอกันใหม ่ได้เลยครับครูเบิร์ต ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับขอบพระคุณครับ ขอบคุณครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืมซับสไครต์Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ